Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 stycznia, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O nadziejach związanych z prezydenturą Donalda Trumpa mówi rzecznik rządu. 10 osób wydobyto spod gruzu w hotelu w Apeninach, zniszczonego przez lawinę. Kolejne ognisko ptasiej grypy, tym razem w Szczecinku, na Pomorzu Zachodnim. Wiążemy wielkie nadzieje z prezydenturą Donalda Trumpa, bo wierzymy, że sojusz polsko-amerykański będzie się umacniał, a postanowienia ze szczytu NATO w Warszawie zostaną utrzymane, powiedział rzecznik rządu Rafał Bochenek. Wyraził on także nadzieję, że podczas kadencji Donalda Trumpa NATO jako cała struktura będzie jeszcze bardziej efektywne i będzie stwarzać jeszcze większe gwarancje dla naszego bezpieczeństwa na flance wschodniej. Jednak europejskie media nie ufają deklaracjom nowego prezydenta. Większość boi się, że będzie on nierozważny, ułoży się z Władimirem Putinem oraz osłabi NATO i Unię Europejską. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Europejskie Obserwatorium Dziennikarskie. Dziś Donald Trump został zaprzysiężony na prezydenta USA i rozpoczął sprawowanie urzędu. Wojciech Cegielski. Autorzy badania przeanalizowali artykuły, jakie ukazały się w prasie w 10 krajach Europy w ostatnim tygodniu przed inauguracją Donalda Trumpa. Eksperci twierdzą, że w większości tekstów dominuje pesymizm. Dziennikarze większości gazet pisali o złym wpływie na Europę, jaki może mieć przewidywany sojusz Trumpa z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Dziennikarze często pisali o nonszalanckim podejściu Trumpa do Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. W niedawnym wywiadzie dla europejskich mediów Trump mówił, że z Unii będą występować kolejne po Wielkiej Brytanii kraje, a NATO jest przestarzałe. Europejskie media uważają, że Trump w znaczącym stopniu osłabi zarówno Unię, jak i NATO. Część mediów zwraca jednak uwagę, że prezydentura Trumpa może przynieść korzystne skutki gospodarcze. Autorzy badań piszą, że prezydentura Trumpa wzbudziła największe obawy w mediach krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Eksperci zwracają jednak uwagę, że część tytułów konserwatywnych oraz tabloidów, które popierały wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, widzi w prezydenturze Trumpa szansę dla Europy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. 10 osób przeżyło blisko 2 doby pod gruzami hotelu w Apeninach, na który w środę zeszła lawina. Trwająca nieprzerwanie akcja ratunkowa dopiero dziś przyniosła efekty. Od początku prowadzona jest w bardzo trudnych warunkach. Hotel leży na wysokości 1200 metrów, gdzie kolejna lawina może zejść w każdej chwili. 6 osób znaleziono pod gruzami tuż przed południem. Ich obecność sygnalizował wydobywający się z tej części budynku dym. Było to 3 dorosłych i 3 dzieci. O zmroku wydobyto 2 grupę. Było w niej 3 nieletnich. Wszyscy są na obserwacji w pobliskich szpitalach. Ich stan nie budzi większych obaw. Akcja ratunkowa nie została wstrzymana, a biorący w niej udział strażacy i ratownicy górscy spodziewają się, że pod gruzami jest więcej osób, które przeżyły. Nadal za zaginionych uznanych jest około 20 osób. W czwartek w ciągu całego dnia znaleziono ciała 4 ofiar. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Wracamy do kraju. Ptasia grypa w Szczecinku na Pomorzu Zachodnim. 3 martwe łabędzie znaleziono nad jeziorem Trzesiecko. Bezpośrednia strefa zagrożenia została wyznaczona w promieniu 3 km od miasta. Strefa pośrednia do 10, mówi starosta Krzysztof Lis. Obszar zostanie specjalnie oznakowany. Sołtysowie mają w trybie pilnym określić, jakie są ewentualnie hodowle ptactwa domowego. Jeżeli chodzi o miasto Szczecinek, głównie w ujściu rzeki Niezdobnej do jeziora Trzesiecko zostanie to w specjalny sposób siatką to stado zabezpieczone, oznakowane. Starosta radzi, aby nie dokarmiać dzikich ptaków. To jest około 500 kaczek, kilkadziesiąt łabędzi, które w tym miejscu odmarzniętym przy jeziorze przebywają. Na bieżąco są monitorowane. Zobaczymy, czy będziemy mieli jakieś jeszcze przypadki związane z tym, że pojawiają się jakieś nowe ogniska. Czas do obserwacji to jest około miesiąca do półtora miesiąca. Wirus H5N8, zwany ptasią grypą, jest groźny dla ptactwa i szybko rozprzestrzenia się wśród drobiu hodowlanego. Resort rolnictwa apeluje do hodowców, aby trzymali ptactwo w zamknięciu. W przeciwnym razie mogą ich czekać kary finansowe oraz brak rekompensat za poniesione straty. To był serwis Trójki. Sport. Monika Sułkowska. Jutro drużynowo, a w niedzielę indywidualnie skoczkowie narciarscy będą rywalizować w Zakopanem w konkursach Pucharu Świata. W niedzielnym konkursie zobaczymy 6 Polaków, a Dawid Kubacki dzięki dobremu skokowi w kwalifikacjach dołączył do Piotra Żyły, Macieja Kota i Kamila Stocha w składzie naszej drużyny. Skoki naszych zawodników dziś nie były znakomite, ale Adam Małysz wierzy, że jutro i pojutrze będzie znacznie lepiej. 6 Polaków mamy w konkursie. Także co, no będziemy walczyć. Jutro jest kolejny dzień, jutro w drużynie też się skacze troszkę łatwiej, jest bardziej swobodnie, jest bardziej na luzie skakanie. Oczywiście oczekiwania, wszystko jest to samo, ale jest zdecydowanie łatwiej, jeśli chodzi o taką swobodę. Oba konkursy w Zakopanem rozpoczynają się o 16:00. Znacznie wcześniej, bo już za niecałe 2 godziny startują kolejne spotkania Australian Open. Przed nami m.in. mecze naszych deblistów oraz Serena Williams. Dziś w Melbourne bez niespodzianek do 1/8 finału singla mężczyzn awansowali m.in. Andy Murray, Roger Federer, Stan Wawrinka, Kei Nishikori i Joe Wilfried Tsonga. W turnieju pań wygrywały natomiast m.in. Angelique Kerber, Garbine Muguruza, Venus Williams i Swietłana Kuzniecowa. Blisko niespodzianki było w pierwszym spotkaniu Bundesligi po zimowej przerwie. Bayern Monachium przegrywał z Freiburgiem od 4:00. W 35:00 wyrównał Robert Lewandowski i taki wynik utrzymywał się niemal do końca spotkania. W doliczonym czasie gry Polak strzelił jednak 2. gola i zapewnił Bawarczykom zwycięstwo. Bayern wygrał 2-1. A Lewandowski jako pierwszy w dziejach klubu przekroczył granicę 60 zdobytych bramek ligowych w zaledwie 80 rozegranych meczach. Wracamy do sportów zimowych. Rosjanin Anton Shipulin wygrał w Anterselwie bieg indywidualny na 20 km w biatlonowym Pucharze Świata. Drugie miejsce zajął lider klasyfikacji generalnej, Francuz Martin Fourcade. Dopiero 24 w supergigancie w Kitzbühel był lider alpejskiego Pucharu Świata, Austriak Marcel Hirscher. Wygrał jego rodak Matthias Mayer. W Radzie Monte Carlo po 8 odcinkach specjalnych prowadzi Thierry Neuville. Drugie miejsce zajmuje Sebastien Ogier, a trzeci jest Ott Tanak. W klasyfikacji WRC2 na czele Andreas Mikkelsen, którego przez ostatnie sezony oglądaliśmy w WRC w ekipie Volkswagena. Marznący deszcz lub mrzawka powodujące gołoleć niemal w całej Polsce. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia dla 10 województw. Lubuskiego, Wielkopolskiego, części Kujawsko-Pomorskiego, Łódzkiego, Mazowieckiego, Świętokrzyskiego, Podkarpackiego, Lubelskiego, Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego. Grażyna Dąbrowska z IMGW mówi, że powinni uważać zarówno kierowcy, jak i piesi. Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, dlatego że przy lekko ujemnej temperaturze powietrza albo też temperaturze w okolicach zera na wysokości 2 metrów przy powierzchni gruntu jest jeszcze temperatura ujemna. Deszcz pada i w związku z tym przy stykaniu się z powierzchnią gruntu z nawierzchnią on zamarza, tworząc szklankę, bo jest to lód występujący również na czarnych nawierzchniach. Pozornie wydaje się, że tam nic być nie powinno, a jest lód. Ostrzeżenia obowiązują do rana, ale niewykluczone, że zostaną przedłużone. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Głowa, serce, baza, czyli nos do muzyki. Soboty po 22:00. Zapraszam, Gaba Kulka. Autopromocja. No, teraz 8 minut po 23:00. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika kłaniamy się. Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór. Zapraszamy do północy. shut up, think twice and say whatever. The Lollipops, czyli lizaki, czyli płyta Hold z wykrzyknikiem ich debiutancka, wydana przez Polskie Radio swego czasu ze znakiem jakości Trójki i Good Girl, czyli grzeczna dziewczynka. Dzisiaj ogłaszamy jeszcze jednego wykonawcę, właściwie wykonawców, którzy się pojawią na koncercie Ofensywa Deluxe. Będą zaproszenia też na ten koncert. On za tydzień wielka ofensywna gala tutaj w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Będą zaproszenia do wzięcia telefonicznie, ale to wszystko za mniej więcej 5 minut. Tymczasem nowy utwór, moim zdaniem znakomity, zespołu Bad Light District. We'll be right back. Walking at the Bottom of the Sea. To jest tytuł tego utworu. Bad Light District. Czekamy na nowy album ekipy z Krakowa. Olkusz, Goleniów, Amsterdam, Poznań, Myszków, Katowice, Łódź, Sochacze, w Szczecin, czuwaj. Rybnik, Wrocław, Bydgoszcz, Osnabrück. To tak się chyba mówi poprawnie. Osnabrück. Hal, Będzin, Syberka. Okej, okay. Gorzów Wielkopolski, Orunia, Koszalin, Stargard, Bielsk Podlaski, Łódź, Reding, Kościan, Sosnowiec, Zgorzelec, Brzozów i Ozimek. Tam między innymi nas słuchają. Bardzo proszę o podpisywanie listy obecności na ofensywnym Facebooku. Miejsca mam nadzieję dość. To znaczy dużo. O. 22,7 trójek, to teraz uwaga, rozwiązujemy worek z prezentami, czyli z zaproszeniami na najbliższy koncert Ofensywa Deluxe 27 stycznia 2017 roku, studio imienia Agnieszki Osieckiej. I teraz wiemy już, że wystąpią na tym koncercie Fismol, Fish Emade Tworzywo, Bownik i Organek. No i teraz to właśnie ogłoszenie. Gośćmi specjalnymi zespołu Organek i Tomka Organka jednocześnie będą oni. Now and then, when you feel like war, know the time has elapsed, you better hold that thought. Run, wherever I will run. Stay with me, feel the warmth inside. Put the cold hard feeling to the back of your mind. Run until you hurt your pride. Run until you hurt your pride. If you stay alone, if you want your heart ripped out by another lost angel with a scar on your back. Run, and I'll run with you. Run. If you stay in overnight, then I think you'll have to stay in overnight. If you stay in overnight, then I Dziś wykonałem taki telefon kontrolny, jak idą prace, no więc wymyślają, czy to będzie jedna piosenka, czy to będą dwie piosenki, czy oni osobno w tych dwóch piosenkach, czy w jednej razem, czy to będzie ich utwór, czy to będzie organka utwór. W każdym razie na pewno będą gośćmi specjalnymi zespołu Organek. Andrzej Smolik i Kev Fox. Run, przed chwilą z ich wspólnej płyty, a teraz taka kompozycja, która też na tej płycie się znalazła. Moim zdaniem jeden z lepszych fragmentów tego albumu, z Bokką gościnnie, Regretfully Yours. Skoro nagrali taką pierwszą płytę, to wypadałoby iść za ciosem. Przyznam, że ilekroć spotykam się z Andrzejem Smolikiem na różnych scenach w Polsce, na różnych koncertach, no na przykład na Męskim Graniu, na przykład teraz niedawno w Toruniu na koncercie poświęconym pamięci Grzegorza Ciechowskiego, kiedy specjalnie zaproszonym, zmontowanym przez siebie zespole wykonał płytę Tak, Tak w całości, to zawsze te spotkania są bardzo twórcze i zawsze z tych koncertów coś ważnego zostaje. Teraz będą gośćmi i z Kevin Foxem, gośćmi zespołu Organek. Jestem bardzo ciekawy, co wykombinują. Być może to nie będzie jakieś długie granie, długi ich pobyt na scenie, ale mam nadzieję, że twórczy jak wyżej. Regretfully Yours z Bokką przed chwilą z tej płyty Small Ike Fox. No i czekamy na album numer 2 i czekamy na koncert za tydzień. Będziemy szaleć o tej porze od 22 do północy. Ofensywa Deluxe. Teraz pełny skład. Bownik, Fismol, Fiszemadę Tworzywo, Organek i jego goście, czyli Kev Fox. Późna pora, ale myślę, że nasz telefon rozgrzany do czerwoności, bo dzisiaj sporo zaproszeń na ten koncert. 22 i 7 trójek. Można w tej sprawie dzwonić. Bardzo proszę. Chciałbym bardzo, żeby 2017 rok w nowej polskiej muzyce to był rok rock'n'rollowy. No taka jedna jaskółka, którą już dobrze znamy. Na razie tylko jeden utwór i potrzebuję więcej materiału i jeszcze więcej. Duet Burn This Song, tradycyjny amerykański temat, czyli Black Betty w ich wykonaniu. Skoro jedna jaskółka na przykład rock'n'rollowej wiosny nie czyni, no to mamy jaskółkę drugą. Uwaga, uwaga, z Krakowa niedawno przyszła płyta, która tak się zaczyna. Tak zamiast słowem, to może jeszcze raz. Jeszcze jeden utwór z tej płyty, zatytułowany, uwaga, A Hit for the Radio. the smile on your face. Weekend's defense to nights to be sad. No tak, bo wszyscy grają na wszystkich, a jakoś tak w ostatnich latach trochę zapomnieliśmy o gitarze, w tym gitarze prowadzącej. No brawo chłopaki z Krakowa, to już nieraz z nimi się spotykaliśmy w ofensywie, mają nową płytę, zespół Cinnamon, Masters of Second Guessing. To jest właśnie ten album. Wcześniej utwór, który całość rozpoczyna, czyli I'm Gone, i przed chwilą A Hit for the Radio. Coś mi się wydaje, że będziemy bardzo często do tego albumu i do ich twórczości w tym roku wracali. Cinnamon. Za 22 minuty północ w ofensywie. Aha, w sprawie wejściówek tej dzisiejszej puli na ofensywę Deluxe już proszę nie dzwonić, bo już wszystko rozdane prawie na pniu. Mimo późnej pory. Liczę w tym roku na debiutancki album zespołu Cat Star. Miles down. czy ktoś widział, czy ktoś słyszał, czy ktokolwiek cokolwiek wie. Kacta Milestones swego czasu ten utwór się pojawił. Czekamy na więcej, zdecydowanie więcej. Tak jak i czekamy na więcej w wykonaniu grupy Decadent Fun Club. Broken down, I see your face. Done with fighting for my space. Feeling dizzy, not afraid. It was hard to lose a scent of you. I've lost you inside of me, yeah. How dare you? I've lost you inside of me, yeah. How dare you? Przepraszam za dziwne słowo na antenie Polskiego Radia, ale wydaje mi się, że fajność tego zespołu polega m.in. na tym, i tego utworu polega m.in. na tym, że nie za bardzo wiadomo, z czym to zjeść, ale słucha się chyba dobrze. Serendipity, czyli Decadent Fun Club. No i czekamy na więcej. Temat znany sprzed bardzo, bardzo, bardzo wielu lat, teraz odświeżony. Ten zespół się w ofensywie nigdy nie pojawił, ale myślę, że duchowo tutaj bardzo pasuje. When you walk at the end of the storm, there's a golden sky and the sweet silver song of a lark. Never Walk Alone ze swojej nowej płyty Dropkick Murphys. W najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Xanax z płyty Forward. A fragile thing. You showed me. Liquid Love. Klaudia Szafrańska, Michał Wasilewski, płyta Forward i utwory z tej płyty na żywo na koncercie w Trójce w najbliższą niedzielę po godzinie 19 w imieniu artystów i swoim własnym. Zapraszam bardzo serdecznie. Jakoś tak szybko to powiedziałem w imieniu artystów i swoim własnym. Zapraszam bardzo serdecznie. Teraz zwolnimy, bo przed tym utworem zwolnić trzeba, a on dzisiaj na finał. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Dziękujemy za wspólną godzinę. Za tydzień Ofensywa Deluxe, a dzisiaj na koniec właśnie Strażnik Snu w biało-czarnym kąciku Republika. Pa, pa. Tak bardzo szybko nie złapałem go za język. O czwartej pięć to słońce we włosach twych. Urządzimy sobie lekko blisko dla promieni. A ja cię pilnuję, towarzystwo gonie podejrzane, które tu nad ranem ściąga patrzeć jak śpisz. Wcale się nie dziwię, jest to nawet zrozumiałe, lecz mogą cię obudzić, a widzę jak nad tobą się unoszą, nad tobą się unoszą, nad tobą płyną wolno moje sny. Nad tobą się unoszą, nad tobą się unoszą, nad tobą płyną wolno moje sny. Nad tobą się unoszą, nad tobą się unoszą, nad tobą płyną wolno moje sny. Prosiłem ją na wieki. Masz pozdrowienia od najbliższych gwiazd. To droga mleczna pozdrawia twoje piersi. Nad tobą się unoszą, nad tobą się unoszą, nad tobą płyną wolno moje sny. Nad tobą się unoszą, nad tobą się unoszą, nad tobą płyną wolno moje sny. Się unoszą, nad tobą się unoszą, nad tobą płyną wolno moje sny.